گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 216. هنرمندان محجوبی، تجویدی، همایون خرم، حبیب الله بدیعی، عباس شاپوری، رحمت الله بدیعی، میر نقیبی، نعمت الله مجید، سلیم فرزان، زاون، علیرضا ایزدی، ناصر افتتاح. آهنگ سگاه، گوینده روشنک. در این برنامه آهنگ شماره 195 گلها را به نحوی دیگر خواهید شنید. میخواهمت ای ساقی، میخواهمت ای ساقی، برخیز و شرابم ده. میخوانمت ای مطرب، راهی ز ربابم ده. من شعله خاموشم، من شعله خاموشم، من مستم و مدهوشم. امشب به ندای دل مستانه جوابم ده. افسانه عقل و دین یک بار رها کردم، باکی نبود دیگر، دیوانه خطابم ده. دادم از رنج تن آزادم. خواهی تو امیدم بخش، خواهی تو عذابم ده. تو امیدم بخش، خواهی تو عذابم. جذاب از هنرمند ارجمند محجوبی با ابیاتی دلانگیز و عرفانی دلنشین تلیعه است در این برنامه گلها که در خلال آن نظمی شیوا از رهی معیری و سپس ابیاتی از جمال الدین عبدالرزاق و اوحدی اصفهانی مشهور به مراغه است. صدای گرم بنان را گاه گلها و گه زخمه های استادانه هنرمند گرام احمد عبادی همراه است. پرهنگامه از دیوانه‌ای دیدم رهی، شهر پرهنگامه از دیوانه‌ای دیدم رهی، از تو و دیوانگی‌های تو هم آمد بیاد. Thank you. دیوانه بودم دیوانه روی تو، سرگشته کوی تو، سرخوش از باده مستانه بودم در عشق و مستی افسانه بودم. امیدی مرا صبح امیدی مرا. بیار باده، بیار باده که ما را به هیچ حال امشب برون نمی رود آن صورت از خیال امشب. به حکم آن که ندارم حضور بیروخ دوست، مرا نماز حرام است و می حلال امشب. ز عشرت و طرب و باده هیچ باقی نیست، ز عشرت و طرب و باده هیچ باقی نیست، ولی چه سود که دوریم از آن جمال امشب. شنیده ای که بنالند عاشقان بی دوست؟ شنیده ای که بنالند عاشقان بی دوست؟ تو نیز عاشقی ای اوحدی، بنال امشب. دوست به حکم که ندارم حضور بی رخ دوست، مرا نماز حرام است و می حلال امشب. عشرت و طرب و باده هیچ باقی نیست، ولی چه سود، ولی چه سود که دوریم از اون جمال امشب. یا خدا یا ولی چه سود که دوریم از آن جمال امشب. نزد خیشتن راهم بده، یا مجال ناله و آهم بده، یا به نزد خیشتن راهم بده، یا مجال ناله و خاصان درگاهم بده. یا خیال خود به خواب من فرست، یا خیال خود به خواب من فرست، یا دلی بیدار و آگاهم بده جان را، یا تو را من وفا بیاموزم، یا تو را من وفا بیاموزم، یا من از تو جفا بیاموزم. به کدامین دعات خواهم یافت تا روم آن دعا بیاموزم. روی بگشای، روی بگشای تا خلایق را معنی و زها بیاموزم. از خیالت وفا طلب کردم، گفت کو. از خیالت وفا طلب کردم، گفت کو. از کجا بیاموزم؟ چشمه نوش تو من دستی دهد مام را گل رخسار را بهار آغوش تو. خیشتن راهم بده یا مجال ناله و آهم بده، یا خیال خود به خواب من فرست، یا دلی بیدار و آگاهم بده. قربت من در جهان از بحر توست، قربت من در جهان از بحر توست، قربت خاصان درگاه هم بده. از دهانت چون یابم نشان بوسه ایزان روی چون ما هم بده قربت من در جهان از بحر تو است، قربت خاصان درگاهم بده. یا خیال خود به خواب من فرست، یا خیال خود به خواب من فرست، یا دلی بیدار و آگاهم بده جان، یا همیشه شاد و همیشه خوش باشید.